इसे चलाएं, आओ मिलके इसे चलाएं, एक दूसरे से जान लुटाएं। आए कोई भी उलझन, बंद ना हो ये इंजन, हो तोड़ने से न टूटे तेरा मेरा ये बंधन। है दुआ मेरी ना कभी आए, है दुआ मेरी ना कभी आए, जिंदगानी में कोई गम। यार की गाड़ी पम पम पम, चली प्यार की गाड़ी पम पम पम, दिल मेरा बोले झूम के यारो, आज मैं ना दूं थम थम थम। ओ यार की गाड़ी पम पम पम, चली प्यार की गाड़ी पम पम पम, प्यार की गाड़ी पम पम पम, चली प्यार की गाड़ी पम पम पम, ला ला ला ला ला पम पम पम, ला ला ला ला ला ला ला पम पम पम, ला ला ला ला ला पम पम पम, ला ला ला ला ला ला पम पम